és el ritme de la nit, tot i que no ho siguem ara mateix, amb Hermes House Band. La seva versió molt ballable, que va aparèixer l'any 2008 i que ens aportava aquest Rhythm of the Night. Salutacions de Rafael Corbí, aquesta és la música, aquesta és la companyia que us portem a terme a través del vostre espai de Musicòpolis, la capital de la música. Bars, des del 1993, les 3 del matí. Les 3 del matí, un cotxe ple de gent. Al centre de la vella ciutat, que tu ja saps. Surt disparat, amb el casset posat, amb volum brutal, fins a arribar i me l'aparcar. Baixen tots de cop i entren dins d'un bar, ple de letres cares intentant convertir de que haurem de sortir algun dia a sopar. No vegis com anàvem l'altre dia tot. S'haurà de tornar a casa perquè ara sí que ens hem passat un altre cop. Sempre estem igual, però de tant en tant a ningú fem mal. I és que mai he entès les tonteries que fan. Algú ha parlat dins d'un bar, ple d'alegres cares, intentant convèncer de que haurem de sortir algun dia a sopar. No vegis com anàvem l'altre dia tots, s'haurà de portar a casa, perquè ara sí que s'ha passat un altre cop. Sempre estem igual, però de tant en tant que ningú fem mal. I és que mai he entès les tonteries que fem. Llegué hasta aquí y luego pretendas hacer. construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Esteu escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Són cançons com aquesta de Duncan Du, que recordàvem en algun lugar una de les molt bones cançons que s'han fet en castellà al llarg de la història. I aquesta que sentim ara mateix és de Coque Malla, un dels senzills publicats l'any 2009. She's My Baby. Cuando nadie la ve, no tiene celos de ninguna mujer. Se pinta las uñas y me araña la piel. No tiene celos de ninguna mujer. She's my baby. Si se ríe otra vez, she's my baby. Para descansar y nunca mira para atrás. Nunca se pinta de colores, siempre lleva pantalones. No hace caso a los mayores, nunca para de bailar. A mí me gusta cuando canta de verdad. Y cuando saltan los tejados y se quiere emborrachar. Nunca llega a tiempo y siempre dice que más da. Ha nacido ardiendo pero no sé qué hará. Ha nacido ardiendo pero no sé qué hará. Move into the rhythm. right there with a bad, yeah. Can't stop, won't stop, baby, the way you make it vibrate. Don't stop, cause I'm ready to get down. I'm ready to unleash the beast in my mind that I'm a freak now. Alexandra, dale que tú eres, but make sure that you're ready. See, I met her at the bar, introduced myself as Bulldog. That's when she L-M-M-A-O. Then we took shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots for show. See-through dress, stockings, no thong. Mommy got it going on. She heard her favorite song. I told the DJ, play it all night long. Let's go. Així arriba la música d'Alexander Burke i Pitbull amb aquesta cançó que es deia All Night Long, un dels senzills publicats a mitjans de l'any passat, abans de l'estiu del 2010, la cançó que ens aportava directament des del seu àlbum anomenat Overcome. Seguim a Musicopolis i ho fem amb una cançó de l'àlbum Si Mirar Atrás, el Si Mirar Atrás Tour amb David Bisbal, i aquesta peça que ens acompanya. Recordem una vegada més la seva cançó anomenada Mi Princesa. És David Bisbal. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Y sigo preguntando, te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa de arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado, yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, viviendo la tristeza por no ver cambiar este destino. Puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa de arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Record que el cor de persones enamorades també segur que agrairan. Avui celebro el meu amor. Bryson ha estat una de les veus més dolces que ha donat la història de la música als 70 i als 80. Va debutar l'any 1976. Amb aquesta cançó ajuntava al costat d'una altra de les grans veus de la música de color. Era Roberta Flack, amb aquest Tonight I Celebrate My Love. Aquesta nit celebro el meu amor per tu. Una fantàstica cançó que recordàvem i que us portàvem aquí a Musicòpolis i que ens acompanya amb una altra per acabar aquest segment amb la música des del 2005, de l'àlbum 8 dels Gossos. La cançó es deia Solstici, és la que ara mateix escoltem. D'esquena a terra, mirant els punts de llum que es difuminen en la meva habitació. Fa soroll la nevera, els cotxes fora reneguen i una multitud de sons s'apoderen de mi. He tractat d'oblidar-me del teu últim missatge, possiblement no torni a veure mai. No, no sé com puc sortir. Estic atrapat en mi i no tinc forces per mirar-te als ulls. Necessito un llarg hivern per fondre'm amb la neu, partir en un llarg viatge que em capturi un nou onatge. Aquí creuant el mar dels desesperats. de cançó. I sé que és només l'inici, que sóc dalt d'un precipici, desfent els meus patrons, reprogramant la situació.